ऐसे बैठना जिससे आपका पीठ भगवान के मुखी नहीं है, वो शोभा ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णे स्वधामो भगते धर्मज्ञानदिभिः सह खलो नष्ट दृशामेष पुराणाखो धुनोदितः। इस श्लोक श्रीमद् भागवत से उद्धृत है, जिसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण चले गए। मतलब इस श्रीमद् भागवत शास्त्र सनातन होते हुए भी इस कलयुग का आरंभ में भगवान वेदव्यास लिपिबद्ध किया है, लिख दिया है। और उस समय जब वेदव्यास महर्षि वेदव्यास श्रीमद् भागवत लिखी, तो उस समय भगवान कृष्णा उस समय के थोड़े पहले श्री कृष्णा जो इस पृथ्वी में, इस पवित्र भारत भूमि में स्वयं उपस्थित थे, चले गए। तो कृष्ण ही स्वधाम उपगति कहा गया, स्वधाम गए। कृष्ण का धाम है गोलोक धाम, जैसे गोकुल ही है, वृंदावन ही है, जो अभी तक प्रकट है दिल्ली और आगरा के बीच, थोड़ा साइड ही है, उत्तर प्रदेश में है। वास्तव में वो वृंदावन चिन्मय भूमि है, किसी भौतिक देश में नहीं है, परंतु साधारण विचार से वो वृंदावन धाम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही है। तो कृष्ण भगवान वृंदावन, मथुरा, द्वारका, विशेषकर ये तीन धाम में इस पृथ्वी में लीला विलास किया है, और 125 साल लीला विलास करके लौटे गए अपना धाम जो वैकुंठ के ऊपर ही है, गोलोक धाम। तो कृष्णा चले गए, और आप विचार कीजिए, तो महान महान ऋषियों संतों उस समय बहुत बहुत सोचने लगे कि जब तक श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे तब तक कलियुग का प्रभाव नहीं आ सकता। भगवान कृष्ण द्वारपर युग का अंतिम भाग में आए थे, और द्वारपर युग के बाद कलयुग का शुरुआत होते। तो जब तक श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं आ सका। और उसी दिन, उसी क्षण जिसमें भगवान कृष्ण अपने धाम चला गया, उसी क्षण में काली का प्रभाव आया था। और आजकल हम कलियुग का प्रभाव पूरा देखते हैं, तो कैसे कलयुग में भारत भूमि में भी गौ हत्या अपर्याप्त होती है, शराब पीना बहुत साधारण है, और व्यभिचार सभी प्रकार का पाप लोग ऐसे करते हैं। और लोग जो थोड़ा पुण्यवान है तो पुरुषार्थम मास मलमास, उसको मलमास बोलते हैं, मलमास में वो मांस खाना बंद करते हैं और पुरुषोत्तम मास के बाद फिर जबरदस्त से करते हैं, और यही पुण्य ही है कलयुग में। तो श्री कृष्ण का आपने धाम लौटने के बाद आप सोचिए क्या हाल था जो धर्म प्राण ऐसे संतों थे कि उनके हृदय में बहुत भय था। तो क्या होगा इस कलयुग में? भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब तक उपस्थित है स्वयं धर्म की रक्षा की, तो चले गया। और श्री कृष्ण परम ज्ञान की मूर्ति ही है। श्री कृष्ण भगवद गीता में सब आध्यात्मिक ज्ञान संक्षिप्त रूप में मानव समाज को प्रदान किया है। तो वो श्री कृष्ण चले गए हैं और इनके साथ धर्म और ज्ञान भी चला गया। तो उस समय श्री कृष्ण का अंतर्धन या तिरोभाव के पश्चात नैमिषारण्य में, आपको मालूम है नैमिषारण्य एक महान पुण्य स्थल है, लखनऊ से शायद क्या 80 किलोमीटर ऐसे है। तो वहां पर बहुत मुनि ऋषिगण समवेत थे और उन्होंने सुत गोस्वामी से पूछे कि श्री कृष्ण चले गए और श्री कृष्ण का जाने के पश्चात कौन या कैसे धर्म और ज्ञान रक्षित होगा? तो यही सिद्धांत है, कृष्णे स्वधामो भगते धर्म ज्ञान आदि भी सह खलो नष्ट दृशामेशा पुराना को दिनोदित। काली युग में सब लोग अंध जैसे हैं, सही है, सब अंध है नहीं, सबके पास दो अंक है नहीं, आप सब लोग सब कुछ देखते रहते हैं। अंध है मतलब अंध जैसे है, नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना। वो असुरों की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति चा निवृत्ति चा जनान विदुरासुरा न शोचम ना पिछाचारो न सत्यम थेषु विद्यते। जो लोग नहीं जानते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग असुर कहलाते हैं। सोच असोच, सत्य असत्य, दुराचार सदाचार, ये सबों में कुछ भी नहीं जानते, तो अंध जैसे है, ज्ञान अंध। तो इस कलि युग में जन साधारण कैसे धर्म और ज्ञान मिलेंगे? तो उत्तर है कि श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत जो श्री कृष्ण से अभिन्न ही है पुस्तक के रूप में या उपदेश के रूप में, श्रीमद् भागवत कृष्ण ही है। भगवद गीता वो भी कृष्ण ही है, भगवान की वाणी और भगवान अभिन्न है। और विशेषकर श्रीमद् भागवत में सब उपदेश जो संक्षेप में श्री कृष्ण अर्जुन को बताए, वो सब उपदेश विस्तार रूप में संकलित है श्रीमद् भागवत में। और उसमें श्री कृष्ण के अवतारों की लीला कहानियों वो सब ही है। और विशेषकर श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद बहुत ही प्रसिद्ध है, विस्तार रूप में श्री कृष्ण की मधुर लीला का वर्णन ही है। और विशेषकर श्रीमद् भागवत में कि श्री कृष्ण परम सत्य ही है, वो ही स्थापित है। और विष्णु अवतारों सब कृष्ण के अवतार ही है। सामान्य विचार है कि श्री कृष्ण विष्णु भगवान का अष्टम अवतार है, तो वो विचार सच ही है। परंतु और भी विचार ही है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सब विष्णु रूप जो श्री कृष्ण से अभिन्न ही है, तो वो सब विष्णु रूप के मूल स्रोत और आधार है श्री कृष्ण। रामादि मूर्ति शु कला नियमेन तिष्ठा नानावतार मकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमापुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सब सिद्धांत जो श्रीमद् भागवत में संकलित है, ये ब्रह्म संहिता के पंचम अध्याय में इस सिद्धांत ही है कि राम आदि बलराम है कृष्ण का पहला अंश, स्व अंश, अभिन्न विष्णु रूप ही है। और ऐसे बहुत विष्णु मूर्ति ही है जिनमें 10 बहुत प्रसिद्ध ही है, मत्स्य कर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम दशरथी राम कृष्ण बलराम कृष्ण बुद्ध और कल्कि। परंतु अवतारम ही संख्येयम्, असंख्य अवतार है श्री कृष्ण के, लेकिन मूल आदि रूप गोविंद कृष्ण ही है। तो यही सिद्धांत श्रीमद् भागवत में है। और भी चरम सिद्धांति है। सवाई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहितो के प्रतिहताय आत्मा सुप्रसिद्धति। परम धर्म क्या है? यदि आप सौ साधु से पूछेंगे परम धर्म क्या है, आप सौ अलग अलग उत्तर मिलेंगे। तो हम कैसे मालूम सकते तो परम धर्म क्या है? तो परम धर्म का विचार हम परम शास्त्र से समझ सकते। शास्त्र प्रमाण ही है। कल एक स्कूल में था नवसारी में, जिसमें कुछ लेक्चर सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड, थस स्पेक स्वामी विवेकानंद। या मानव सेवा ही माधव सेवा, स्वामी विवेकानंद की उक्ति। तो वो स्वामी विवेकानंद का मत है, लेकिन वो किसी शास्त्र के समत नहीं है। तो ऐसे बहुत लोग का बहुत प्रकार के विचार ही है, परंतु विशेषकर इस कलयुग में हमें बहुत सावधानी होने चाहिए, क्योंकि वो भी कलयुग का एक लक्षण ही है। क्योंकि बहुत से ऐसे पोशाक पहनने वाले लोग हैं जो अपना मत, अपनी कल्पना बोल के धर्म प्रचार करना चाहते हैं। आज साई बाबा की पूजा, बहुत बहुत लोग साई बाबा को मानते हैं। क्यों? किसी शास्त्र में साई बाबा का वर्णन है, एक शास्त्र, किसी शास्त्र में साई बाबा का लेख है किसी जगह में नहीं। स्वामी नारायण भी ऐसे बहुत बहुत बहुत बहुत काल्पनिक भगवान ही है, जो वास्तव में भगवान नहीं है। तो कैसे हम समझ सकते हैं भगवान कौन है और कैसे भगवान की सेवा करना चाहिए? शास्त्र से। और परम शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में धर्म प्रोजित कैतव अत्र, इसमें प्रारंभ से सभी प्रकार की कपति जो धर्म का नाम में चलते है वो पूरा खंडित होते। श्रीमद् भागवत में केवल परम धर्म का विचार ही है। तो इस श्रीमद् भागवत विशेषकर निर्मत सरानम सताम शुद्ध भक्तों के लिए है। शुद्ध भक्त का अर्थ है कि जो श्रीमद् भागवत का विचार ग्रहण करते, सवाई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्ति रोक्ष जय हाइथो के प्रति यथा यत्मा सुप्रसिद्धति। इस विचार है परम धर्म के बारे में कि हर एक जीव के लिए, विशेषकर जो अभी मानव जन्म ग्रहण किया है, तो सब जीव के लिए परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। अधोक्ष जप, इस शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल लोग का विचार है कि धर्म का मतलब सुबह का समय या दोपहर का समय उठ के थोड़ा सा अगरबत्ती अर्पण करना और टीवी पर एक साधु की बात सुनना, या यदि सुनना नहीं है तो कम से कम वो चैनल चलाना, वो ही धर्म है। लेकिन आप विचार कीजिए, हम इस भवबंधन में है, हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से बहुत पीड़ित है जन्म जन्मांतर, और इस घर अवस्था से मुक्त होना तो खाली दो मिनट पूजा करना की बात नहीं है, या पुरुषोत्तम मायना में प्याज लहसुन बंद करने का। वो अच्छा है बंद करना, लेकिन फिर चालू करना क्यों? अगर आपको मालूम है कि प्याज लहसुन लाना ठीक नहीं है तो इसलिए आप बंद करते पुरुषोत्तम मास में, तो क्यों पुरुषोत्तम मास के बाद आप फिर चालू करते? जानबूझ करके आप पाप करते। तो आप विचार कीजिए, अधोक्षज इस शब्द बहुत गहरा ही है। इसका मतलब वो भगवान जो साधारण दृष्टि साधारण बुद्धि से समझना या प्राप्य संभव नहीं है, वो इनकी भक्ति अहैतु की अप्रतिहता। यही शब्द सभी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहैतु की का मतलब तो स्वार्थ का विचार चढ़ के श्री कृष्ण की सेवा करो। अप्रतिहता इसका मतलब तो सभी अवस्था में श्री कृष्ण की सेवा करो। सामान्यतः लोग तो किसी देवता या साधु या बाप्पा या स्वामी या बाबा की पूजा करते स्वार्थ के लिए, और यदि स्वार्थ नहीं मिलते तो वो स्वामी बाबा भगवान दादा जो भी हो वो पूजा करते। परंतु श्री कृष्ण की सेवा अहैतु की अप्रतिहता का मतलब जो भी भगवान मुझको देंगे मैं ग्रहण करूंगा, और यदि मैं सांसारिक सुख मिलूंगा या सांसारिक दुख मिलूंगा दोनों अवस्था में मैं स्थिर रहूंगा श्री कृष्ण की सेवा में। यही भक्ति है। भक्ति और व्यापार दोनों अलग ही है। किसी देवता की पूजा करना कुछ स्वार्थ प्राप्त करने के लिए वो तो भक्ति नहीं है, वो व्यापार ही है। मैं तुम के लिए कुछ करता हूं, तुम मेरे लिए कुछ करो, और अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो मैं फेंकता हूं। तो ये तो भक्ति नहीं है। भक्ति है तो राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवन मरणी गति आर नहीं मोर, यही भक्ति है। तो यही सब वर्णन है श्रीमद् भागवत में। हम इस कलयुग में ज्ञान अंधा है, और इस सूर्य रूपी श्रीमद् भागवत से हम इस कलयुग में प्रकाश मिलेंगे, धर्म प्रकाश, सत्य सत्य प्रकाश। एक पुस्तक है आर्य समाज, सत्य प्रकाश, जिसमें असत्य से विनाश होते। तो सत्य प्रकाश वास्तव सत्य प्रकाश है श्रीमद् भागवतम। और लोग जो इस कलयुग में अंधा है, नहीं जानते, तो कहा जाना कैसे जाना। इस कलयुग में लोग वो प्रकाश मिलेंगे इस श्रीमद् भागवत जो कृष्ण से अभिन्न ही है वो श्रीमद् भागवत से। हरे कृष्ण। तो बहुत पुण्यशाली लोग इस्कॉन के मंदिर आते दर्शन करने के लिए। तो ठाकुर जी का दर्शन करना अच्छा है और जिससे आपका शाश्वत कल्याण होगा। आप श्रीमद् भागवत भागवत पुराण पूरा सेट ले लीजिए। आप यहां आते हैं श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए और ज्यादातर लोग सोचते कि इस्कॉन है एक संघ जो मंदिर बनाते हैं और रथ यात्रा महोत्सव आयोजन करते हैं। वो सही है परंतु इस्कॉन का सर्वोच्च प्रदान है भक्ति शिक्षा जो विशेषकर भगवद गीता और श्रीमद् भागवत से होती है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के बारे में बताइए। एनी क्वेश्चन? या किसी को कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। आई डिडंट रीड द भगवद गीता में मनुष्य जय मृत्यु अंतिम हो तो मनुष्य कृष्ण श्री भगवत वेद शास्त्र परम शरीर निर्माण करने क्षमता देवी अधिकारी आप तो देवी अधिकारी कौन से देवी अधिकारी ने कौन कौन देवी अधिकारी से एक प्रश्न हमारा क्या प्रश्न है आप हिंदी में बताए। प्रश्न ये है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति का जो शरीर निर्माण होता है वो कोई देवी अधिकारी करते हैं तो देवी अधिकारी कौन है? देवी अधिकारी देवी अधिकारी देवी अधिकारी देवी अधिकारी एटले कौन? सो आप गीता से पहले भगवत गीता समझ लीजिए। क्या प्रश्न है तो कौन? अच्छा कौन निश्चित करता है आप ये बोलना चाहते हैं उनका कौन, दूसरा कौन निश्चित करता है? अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो इस प्रश्न का उत्तर आप में लेंगे श्रीमद् भागवत में। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये कि एक जीव का कर्म वो जीव का कर्म के अनुसार दैव नेत्रेण देवगण वो जंतु अर्थात जीव का अगला जन्म का प्रबंध करते और विस्तृत वर्णन है कि सदैव सब देवों सब कुछ देखते रहते हैं। सूर्यदेव, सोमदेव और सब भूमि रापन लो वायु खंग मनो बुद्धि, ये सब देवों सब कुछ बाहर से अंदर से सब कुछ देखते रहते हैं। और ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। तो विशेषकर पापी जीवों यमराज के पास जाते हैं और चंद्रगुप्त तो रिकॉर्ड रखते हैं, चंद्रगुप्त। तो ये सब चलते हैं देवों के देखभाल के अनुसार। और विशेषकर परमात्मा विष्णु भगवान प्रधान अधिष्ठात्री हैं। बहुत जटिल विषय ही है क्योंकि हर एक क्षण में हम कुछ ना कुछ करते हैं, सोचते हैं और ये सब कैलकुलेट करते हैं देवों। तो आप ऐसे कीजिए जिससे आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो ही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कैसे हम जीवन देंगे जिससे पुनर्जन्म नहीं हो, ये सब देवों को घूस खिलाना नहीं चलेगा। सब कुछ जो हम कहते हैं उसके अनुसार फल होगा, क्रिया प्रक्रिया। तो आप हरि कृष्ण बोलिए और आपका सब पाप कर्म और पुण्य कर्म भी है, पुण्य वो भी बाध्य है, पाप कर्म का फल है याम यंत्रणा और पुण्य कर्म का फल है स्वर्ग सुख, दोनों बद्ध है परम भक्ति परम मुक्ति प्राप्त करने में।